si kupio mi, Dragane, metar laži, malo svile, čak ni dugme istine. Da zakopčam tvoje laži ne mogu, jer su tjesne, jer su kratke, nisu moj broj, mili moj. Jer sve što meni kupuje, što ne treba mi baš, ja želim tvoje srce, ti ne želiš da ga daš. O, ne gledaj na sat dok mi daješ poklone, da ih brzo otvorim, jer ti žuriš se kod nje. Ne štedi meni čas, budi okrutan i lijep, jer to što noćas kriješ, dobro znala sam i prije. Slatko si me nasmijao, mili moj, dok se trudiš da me slažeš, da mi oči zamažeš. Da progutam tvoje laži ne mogu, da su slatke poput vina, slađa mi je istina. Jer sve što meni kupuješ, što ne treba mi baš, ja želim tvoje.